Mágnes. A vonzó hangfolyóirat. Önök a Modern Idők című műsor hangos változatát hallják itt a Petőfi Rádióban. Egyébként a nyugati URH frekvencián is hallhatnak bennünket, ha áthangolnak a 98,6 MHz-re. Remélem tudják, hogy műsorunk tartalma a világhálózatokon is olvasható. Az egyik helye a CompuServe hálózat Magyarország fórumában a média szekció, a másik pedig az Internetto online magazin Cyber rovata. Keressenek bennünket tehát a hálózati térben is. A mikrofonnál Szilágyi Árpád kíván jó szörfölést. Néhány szóban a mai témákról. Internet a kábel tévéből, az első magyar kísérlet Nyíregyházán. Célunk, hogy intelligens várossá tudjuk alakítani Nyíregyházát. Kiosztja az elektronikus levélcímeket, megszólal majd az Internet Society elnöke. Ezután bemutatkozik az interaktív videomagazin. A lemezen közel 2 órányi videófelvétel található, ami összességében 100 téli film újdonságot mutat be. A telefonos játékban CD-t és egy OS2 warpot nyerhetnek majd. Tartsanak velünk! Műsorunkat a CompuServe és az internet felől is megközelítheti. Számítógépes címünket valamennyi hálózatrajongó megtalálja a Magyar Rádió heti lapjában. Egy valódi OS2 warpot és interaktív CD-ket lehet nyerni a mai adásban, főleg azok jelentkezését várjuk, akik jártasak a filmek világában. Telefonszámunk 138 86 66. Hadd ajánljam figyelmükbe az interneten található Petőfi online magazint is, amelyben a rádióadónk műsorával kapcsolatban találhat érdekes és értékes információkat. Például elektronikus levelet írhat a Petőfi Rádió műsorvezetőjének és riportereinek, olvashatja riportjainkat, de kérhet a kívánság műsorokba is. A Petőfi online magazin címe, amelyet a Datanet professzionális internet szolgáltató biztosít, http://www.datanet.hu/Petőfi. Ha van lehetőségük és kedvük, lapozzák fel magazinunkat. És még mielőtt elkezdenénk témáinkat, néhány érdekes hír. Néhány napja a CompuServe virtuális vendége volt Mick Jagger, tehát a Rolling Stones legendás énekesével lehetett társalogni a számítógépes hálózaton keresztül. A 2000 fős központi virtuális konferencia teremben megtartott esemény folyamán 20 másodpercenként adtak friss képet a résztvevők kérdéseire Londonban válaszoló énekesről, és az interjú hangjából, illetve zene részletekből is közvetítettek néhány percnyit. Akik nem fértek be a virtuális konferencia terembe, azok 4 amerikai digitális kávéházból követhették figyelemmel az eseményt. A CompuServe-ben egyébként lesz egy magyar vonatkozású érdekesség is. Rövidesen Schmidt Pállal, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság alelnökével, egykori vívó világbajnokunkkal, egyébként spanyol nagykövetünkkel találkozhat az, aki felkeresi a CompuServe Magyarország fórumát. Az online beszélgetéshez a világ bármely pontjáról lehet majd csatlakozni, az időpont december 27-e délután 5 óra. Mindenről a Modem időben is beszámolunk majd. Elsőként egy olyan újdonságról beszélünk majd, amely igencsak élenjáró, pláne Magyarországon. Nyíregyházán a Bessenyei György Tanárképző Főiskola számítógép központjában ugyanis arra vállalkoztak, hogy hozzáférés biztosítanak az internet hálózathoz. Eddig szabvány esetről van szó, hiszen hazánkban is egyre több cég foglalkozik ezzel. Az érdekes azonban az, hogy nem a hagyományos telefonvonalat használják az internethez, hanem a kábel TV vezetékeit. Egy kis lépés az interaktív televízió felé? Talán. Bódi Antalt, a szerkesztő Váradi Péter hívta fel. Ez egy új technika, ami most kezd el terjedni. Európában, legközelebb Amsterdamban van egy ilyen működő hálózat. És sehol máshol? Ez és Berlinbe fognak csinálni. Uh-huh. Tehát ott is, ők kb. Ugyanott vannak, ahol mi. Tehát akkor ebben a térségben itt Közép-Európa tájéka, mi vagyunk az elsők, és azon belül is Nyíregyháza az első, aki ezt megvalósította. Hát pontosan így van, hogy hát ezt a munkát, amit mi, ezt a fejlesztési munkát, amit itt mi csináltunk, ezt erről tudott mindenki, tehát a szakma tudott róla, és nagyon várta mindenki, hogy ez nekünk most sikerül, vagy nem sikerül. Tehát egy rizikót vállaltunk, hogy megvettük az eszközöket, hogy azzal sikerül nekünk ezt kialakítani, vagy nem sikerül kialakítani, hát sikerült, ez a jó benne. Ha most 3-4 Nyíregyháza plusz a hozzácsatolt területek emiatt felbuzdulnak, hogy ők is szeretnének, akkor mennyit bír el ez a hálózat? Még rácsatlakozhatnak még 50 ezeren például? Természetesen. Ez a technikával 200 mérföldes távolságot lehet áthidalni. Hát ez egész Magyarország. Hát körülbelül igen. Ez Magyarország átlója. Hát gyakorlatilag önök le tudnák fedni így Magyarországot? Hát azért túlzás lenne, mivel hogy a kábel tévék több tulajdonossal rendelkeznek, meg egyéni kábel tévé hálózatok vannak, stb. Tehát nem összefügg a kábel tévé hálózat. Ha nagyon jövőbe akarok látni, akkor az a célunk, hogy intelligens várossá tudjuk alakítani Nyíregyházát. Tehát van az intelligens város projekt, ami világban több helyen fölkapott dolog. A városon belüli kommunikáció, ami teleworkinget, tele shoppingot és egyéb dolgokat tartalmaz. És hát mi tulajdonképpen ennek mentünk elébe, ezt szeretnénk elérni, hogy ebbe a városban és ebbe a megyében a internettechnika az minél előbb el tudjon terjedni. Most, hogy mondta a teleworking és a teleshopping, ez a két kis bűvös szócskát, ugye az egyik a teleworking, ez azt jelenti, hogy az ember, ha otthon szeretne dolgozni, akkor ugyanúgy dolgozhat, mintha benn lenne a munkahelyen, és a teleshopping, engem ez jobban érdekel, ez jelenti azt, hogy ezt mondja el inkább ön. Hát teleshoppingban én azt értem, hogy én nem is azt értem, bízom benne, hogy nálunk is ki fog alakulni ennek a technikája, hogy otthonról több helyről lehessen vásárolni, illetve a, hogy is mondjam, magánbank tranzakciókat lehessen folytatni, hogy finoman fogalmazzak. Tehát otthon a fotelből át lehet utalni a gázszámlára a pénzt, és nem kell kinyitni az ajtót, amikor a hideg szeles szél befúj, mert jön a díjbeszedő. Ezt jelenti, ugye? Ezt is jelenti. Na most Nyíregyházán próbálnak-e néhányan ráépülni erre a hálózatra, mert tudják, hogy 29 ezeren potenciálisan mostán hozzáférnek az internethez, ami egyébként én szerintem azért is nagy szám, mert eddig talán összesen használták 30 ezeren Magyarországon az internetet, nem tudom, ezt nem tudhatjuk. De ez minden esetre majdnem, hogy megduplázza. Tehát most a kérdésem a következő, hogy van-e egy erre rátelepülő ágazat? Tehát most az áruházak fönn fognak emiatt tartani egy olyan részleget, hogy valaki számítógépen rendeljen meg árut? Hát ez bizonyára ki fog alakulni, de ez még szerintem egy-két év kell Magyarországon. Nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy ez egy óriási felfutó üzlet. Tehát a világszinten ez egy jelenség. Én bízom benne, hogy Magyarországon is ez minél előbb létjogosultságot nyer. Egyébként jó 10 perc múlva konkrét információkat hallhatnak majd további olyan cégekről, akik az internethez való csatlakozást biztosítják. Ez a Kraftwerk. It's more than two computers. Műsorunkban sokszor említettük már, hogy az internet hálózatnak körülbelül 30 millió felhasználója van, ennyien tudnak tehát például elektronikus levelet küldeni egymásnak. Ennek a sok embernek egyenként van elektronikus postaládája, amelynek természetesen címe is van, hogy a küldemény tudjon hova célba érni. Ezeket a címeket nemzetközi szervezet az Internet Society osztja szét. Az elnökkel Lawrence H. Landwehr Weberrel Váradi Péter találkozott. Az Internet Society egy nemzetközi szervezet, több mint 100 tagországgal, célja, hogy segítse az internet egészséges fejlődését, mutatja be Lawrence Landwehr az Internet Society-t. Erre rögtön meg is kérdeztem, hogy amikor azt mondja, hogy segítik a fejlődését, akkor úgy érti, hogy vannak olyan dolgok, amiket önök mondanak meg az országoknak? Nemmel, válaszolt Landwehr úr. Csak mi határozzuk meg a szabványokat, biztosítjuk, hogy a hálózat technikailag fejlődjön. Nagyon érdekel minket az oktatás. Hozzásegítjük a tagországokat, hogy létrehozzák és kezeljék a saját hálózatrészüket. Együttműködünk más nemzetközi szervezetekkel a távközlési politika kidolgozásában. A segítség, az oktatás és a szakemberek utaztatása mind-mind pénzbe kerül. Ki fizet ezért? Kérdeztem Landwehr urat. Több mint 120 tagunk van, válaszolta. Köztük vállalatok is, akik kifizetik a tagságért járó 10.000 dolláros díjat. Na de mégis, hogy lehet rávenni őket, hogy fizessenek? Nem tudnak magukon segíteni? Vágtam közbe. Nem erről van szó. Ezek közül sokan nemzetközi nagyvállalatok, mint például a Sun Microsystems, az IBM, az AT&T vagy a Deutsche Telekom. Ezeknek a vállalatoknak érdekük a mi céljainkat támogatni. Például az oktatás nagy része olyan országokat céloz meg, akik még nem építették ki az internetet. 3 éve még Magyarország is ilyen volt. 30 afrikai országban és Ázsia bizonyos területein sincs még internet. Latin-Amerika is fehér volt. Megkérdeztem Landwehr urat, hogy lehet-e, hogy esetleg néhány év múlva elveszíti a munkáját, mert hogy addigra sikerül mindenhol bevezetni a hálózatot. Nemmel, válaszolt. Pontosan azért, mert az afrikai országokban nem lesz olyan gyors a bevezetés, mint máshol, mert a távközlés iszonyatosan fejletlen. Az egyik munkatársam, mondja Landwehr úr, éppen most járt Guinea-ben, ahol az egyetemi központ kiépítését értelemszerűen a nemzeti egyetemnél akarták kezdeni, de mivel az egyetemnek 2 mérföldes körzetében sehol nem volt telefon, úgy döntöttek, hogy rádióhullámok segítségével juttatják el az internet bitjeit az egyetemre. Önök osztják ki a gépneveket, Landwehr úr, vagy angolul, ahogy úgy mondjuk a domain neveket? Mi csak megbízunk országonkénti felelősöket, mint egy nagy szervezet, akik aztán intézik a helyi névkiosztást. Ez történt például Magyarországon is. Mivel minden név az ország angol nevének a rövidítését tartalmazza, ezért itt is ezt csináltuk. Hungary-t HU-nak rövidítettük, és kiadtuk a .HU-ra végződő neveket egy intézménynek, aki aztán dönt az internet címek további sorsáról. De mi abban már nem szólunk bele. Van elegendő kiosztandó név ahhoz, kérdeztem, hogy mondjuk a Föld 5 milliárd lakosa mind internet felhasználó legyen? Természetesen sokkal gazdagabb struktúrára lenne szükség ahhoz, válaszolt, hogy ez megvalósulhasson, és épp ezt most alakítjuk ki. A jövő egyik legfontosabb tömeg kommunikációs csatornája a számítógépes világhálózatok lesznek. Nem csak híreket olvashatunk és levelezhetünk, hanem tévézhetünk, rádiózhatunk, sőt online konferenciákba kapcsolódhatunk és árukat is rendelhetünk majd a segítségével. Hogyan csatlakozhatunk az internethez? Tettük fel a kérdést jó 2 hónapja, és a megkezdett sort most folytatjuk néhány szolgáltató ajánlatával. Elsőként az IBM Magyarország következzen, akik szintén csatlakoztak az internet szolgáltatókhoz. Drong Pétert halljuk. Az IBM Magyarországi Kft. Kapcsolatmódi szolgáltatása teljes körű internet hozzáférést tesz lehetővé. Ennek havi díja 7800 forint és 30 óra használatot foglal magában. Sőt, aki még az idén rá szeretne hajtani az információs szupersztárdára, annak a bekapcsolódás is teljesen ingyenes. Másodikként a Pronet céget képviselőjét Topa Katalint halljuk. Teljes körű internet hozzáférés esetén az úgynevezett belépési csomagunk ára 3300 forint. Ez tartalmaz egyrészt szoftvereinket, melyeket magunk installálunk, illetve 10 szabad óra kapcsolatot. Következzen az Internet Kft. Melynek képviselője Barkóczi László. Az Internet Hungary Kft. Előfizetői számára teljes körű internet hozzáférés biztosít. A hálózathoz való csatlakozásért díjat nem számítunk fel. Lehetőség van csak levelezés igénybevételére, amelynek a havi díja 1200 forint. És végül Kóka János ajánlata az Elender Kft-től. Az Elender Kft. 3 díjcsomaggal áll a internet előfizetni vágyók rendelkezésére. Nincsen különára fellépésnek, hanem az első havi kapcsolati díj, illetve az első havi előfizetési díj befizetésével rögtön is felünké válik valaki. Azt meg elmondanám, hogy az első hónap az ingyenes, tehát mindenki ingyenesen próbálkozhat az első időszakban. Rajtuk kívül ajánlom figyelmükbe a Datanetet, mely például a Petőfi Online magazinnak biztosítja a hátteret, és a CompuServe-t, amely a modern idők elektronikus levél címét adja, s rajta keresztül szintén elérhető az internet. Fél 6 múlt 7 perccel egy karácsonyi műsorunkra hívjuk most fel a figyelmet. Karácsonyi 2-től 5-ig. A Petőfi kis karácsony kívánság műsora december 25-én délután. Kívánságaikat a reggeli csúcsmunkatársai várják a Petőfi kis karácsony és a Telesport nagy karácsony színhelyén. A Budapest sportcsarnokban. Karácsonyi kívánság műsor tehát 2-től 5-ig. A Petőfi rádióban. Önök a Petőfi Rádió interaktív műsorát hallják. Modem idők. A mágnes multimédiás műsora. Történetek az információs szuperstrádán. A mikrofonnál Szilágyi Árpád. Most már több mint egy év telt el azóta, hogy megjelent az első magyar interaktív újság, az ABCD. Egyébként éppen a napokban jelent meg a legújabb száma. Mostanában úgy tűnik, hogy egyre több ehhez hasonló kiadvány jelenik meg, s mostanra ért meg annyira a helyzet, hogy megjelenek a tematikus CD újságok. Itt van például a nemrég megjelent interaktív videomagazin, amely a 10 éves papír alapú videomagazin kistestvére. Az első számban több mint 8000 film adatai, a régebbi lapszámok címlapjai, és persze igazi filmrészletek is találhatók. Az interaktív videomagazin munkatársával, Porfi Andrással Lengyel Roland beszélget. Tehát ezzel megjelent az interaktív videomagazinnak a fő címe, Kinyílik a kép, és most nagyon-nagyon sok választási lehetőséget ad egy ilyen kellemes alázene alatt, mint például beköszönő, interaktív videomagazin, videomagazin archívum, videófilm, katalógus, tesztek, hírek, információk. Pontosan 10 évvel ezelőtt megjelent videomagazinnak a 10. születésnapjára jelent meg ez a CD-lemez, ami részben a videomagazinban egyébként is megtalálható írásokat és egyéb anyagokat tartalmaz, a teszteket, részint pedig a multimédia lehetőségét kihasználva videórészleteket is. Szakítsuk félbe ezt a kellemes zenét. Ezek a cikkek ugye nincsenek megtizedelve filmrészletekkel. Itt a kb. 20 cikkből kb. 5 írás az, ami videórészleteket is tartalmaz. Nézzük bele egyikbe, például a csillagkapu. Külön érdekessége ennek az ennek résznek a csillagkapu írása, melyhez a lemezen ez az egyetlen olyan videóklip, amit hifi sztereó minőségben digitalizáltunk. Elindítom, érdemes meghallgatni. Aha. Láttam ezt a filmet. Sok éve már, hogy eltemették. A rejtélyes és titokzatos emléket, mely a jövőt sejteti. Fontos megjegyezni, hogy a lemezen közel 2 órányi videófelvétel található, ami összességében 100 téli filmújdonságot mutat be. Hát most télre is ajánl filmeket például? Előre tekintve 3 hónapra a tékákban megjelenő kölcsönözhető és a megvásárolható filmeket jelenti. Visszatérve még itt erre a főmenüre, itt tulajdonképpen videokazettákon találhatjuk meg az egyes menüpontokat, és a képernyő alsó részén található videomagnóba kell ezeket behelyezni. Milyen filmeket ajánl nekünk télre? A főmenüben tulajdonképpen kétféleképpen lehet filmeket keresgélni. Az egyik a kölcsönözhető filmeket tartalmazza, ebbe fogunk most belemenni. Ez a télen tékákba kerülő filmújdonságokat jelenti, ezeknek nagy része most még mozi premier alatt áll, sőt olyan is van, ami azt hiszem, hogy február 2. felébe fog a tékákban megjelenni. Nézzünk talán olyan újdonságot, ami sokak számára érdekes lehet, például a Mask című film, gondolom sok embert nevettetett meg a mozikban. Éppen nyílnak ki a képernyők, itt van a Jim Carrey a Mask. Mask, igen, van két fénykép a filmnek legillusztrisabb jeleneteiből. Tipikus kép, amikor a Mask arcából kinyúlik a nyelv és rácsúszik az asztalra. Ezek a filmek itt nem pusztán egy rövid videórészlettel és egy-két fényképpel, meg rövid tartalommal jelennek meg. A legtöbb kiadó rendelkezésünkre bocsájtott olyan anyagokat, amik általában sem sajtóban, sem egyéb médiákon nem jelenhetnek meg terjedelmi okok miatt. Ezek elsősorban a filmkészítésével kapcsolatos történetek, érdekességek a helyszínekkel, szereplőkkel kapcsolatban. Produkciós nehézségek például. Hogyha lapozgatunk és látok egy Jim Carrey feliratot, vagy Charlie Schumacher, akkor elvileg rá tudnék kattintani, és meg tudnám nézni annak az illető úrnak a filmográfiáját. Itt ilyen keresztreferenciás hivatkozások még nincsenek, de tervezzük a jövőben egy olyan adatbázisnak a felépítését, ami tartalmazni fog a legtöbb sztárról, illetve nevesebb alkotóról olyan információkat, ami mondhatnám, hogy olyan lesz, mint majd mint a Cinemánia, de ez még egy picivel odébb van. Az interaktív videó magazinról hallhattak az elmúlt percekben. Egyébként nem sokára játszunk, és a nyeremény többek között 3 darab ilyen interaktív videó magazin lesz, és a fő nyeremény egy OS2 Warp operációs rendszer, már mellettem itt ül Váradi Péter, aki a játékmester lesz ebben a játékban. A telefonszámunk 138-86-66, illetve hívható a 138-87-77-es szám is. Nem semmi, ilyen még nem volt a modem időkben, hogy 3 darab CD-romot és egy OS2 Warp rendszert fogunk kisorsolni. Egy operációs rendszert, így igaz. És már is itt van a telefonvonalban 2 hallgatónk, és jó egy napot kívánok. Egy pillanat, előbb a kérdés. Mondanám a kérdést. A következő játékszabály: mondok egy filmnek főszereplőjét, a gyártás országát, a gyártás évét és egy nagyon rövid tartalmat, és meg kell mondani, mi ez a film cím, mi a filmnek a címe. Aki ezt a telefonban meg tudja mondani, az kap egy videomagazin CD-romot. Természetesen számítunk arra, hogy esetleg lesz rossz megoldás is, tehát jöjjön az első kérdés. Főszereplő Dustin Hoffman és Meryl Streep. Az ország, ahol mindez elkészült, az az Egyesült Államok, tehát Amerika. A gyártás éve 79. A történet röviden: 6 éves kisfiát egyedül nevelő apa perre kényszerül. Mi ez a film? Most jön a hallgató. Jó napot kívánok! Halló, halló! Jó napot kívánok! Hát én sajnos nem tudom. Ön nem tudja. Nézzük a következőt. Viszont hallásra. Kezdj csokkolom, tessék mondani. Hát pedig láttam a filmet. Tetszett látni. A tévében menni fog, biztos, hogy menni ment fog. A tévében is. Ment a tévében is. Uh-huh. Hogy harcol a gyerekért. Harcol? Ököllel? Foggal? Úgy érve harcol, hogy meg akarja szerezni. Na, tessék megszerezni, ön is megszerezhet egy CD-romot. Csak ki kell mondani. 79-ben készült a film, amerikai. Főszereplő Dustin Hoffman és Meryl Streep. Híres a címe egyébként. Számoljuk visszafele? 5, 4, 3, 2, 1. Tudsz csillingelni, Árpi? Nem hoztam magam. Próbáljuk a következőt. Köszönöm szépen, kezicsokolom, hölgyem. Nézzük a következőt. Kívánok, a Krémer kontra Krémer. Kívánok. Így van, így van. Mondjon egy nevet is, fölírom. Horváth Dóra vagyok. Horváth Nóra. Horváth... Dóra. Horváth Dóra. Dóra, érezem magában annyi felkészültséget, hogy esetleg a nagy, a főnyereményért is harcoljon, ami egy IBM operációs rendszer. Hát fogalmam szintén, nagyon szeretem a filmművészetet is. Aha, de a számítástechnikát nem annyira. Hát az sajnos kevésbé. Nézze, ön így is nyert egy videomagazin CD-romot. Nem, amelyben egyébként benne van az elmúlt 10 év összes videomagazinjának a tartalma, illetve címlapja is, és 8000 filmről lehet adatot kapni. Stimmt. Hozzá? Nagyon szépen köszönöm, nagyon örülök. Én például ezt is ki lehet keresni, ezt a Krémer kontra Krémert, ez is benne van. Van egyébként filmlexikonja, azzal talált ezt? Igen, igen. Uh-huh. De csak régi kiadású, régebbi. Köszönjük szépen, Dóra, hallgassa tovább a műsorunkat, következzen a második kérdés. Kérem, majd hívjon 6 óra után minket, és akkor megbeszéljük, hogy hogyan kapja meg. Nézzük a következő kérdést. Főszereplő Macaulay Culkin. Mielőtt tovább folytatod, mondom, hogy 138-86-66 a telefonszámunk. És van még egy telefonszám, mondasz? 138-87-77-es kérdés. Tehát a főszereplő Macaulay Culkin, a film gyártási helye az Egyesült Államok, gyártási év 1990, és a rövid történet. Karácsonykor... Várjál, kis türelmet, a kedves hallgató már itt van a vonalban. Mondjuk a történetet. Karácsonykor vakációra induló család otthon feletti gyermekét Most, halló, halló. Igen. Mi a film címe? Mi a film címe, ez a kérdés? Halló? Halló, halló. Nem tudja. No, akkor nézzünk valaki mást, viszont hallásra. Próbálj akkor valaki mást. Jó napot kívánok, itt a modem idők. Tessék megszólalni, hogyha itt van. Halló, halló. Nem szólal meg, addig én mondom. Tehát még egyszer, Macaulay Culkin, a főszereplő, amerikai a film. Itt van? Halló, halló. Igen, igen, itt vagyok. Tessék mondani. Reszkesetek, betörök. Aztán nagyon jó, nagyon jó. Hát ő nem reszket ezek szerint. Ez nagyon nem jó. Nem reszket. Hagyták már otthon karácsonykor? Nem, hála Istennek. Nem, szóval ilyen még nem történt meg. Látta-e a másik részét is a filmnek? Nem. Nem, azt nem. Hát egyébként ajánlom. Van önnek is esetleg ugyanilyen filmlexikonja? Nincs. Viszont most már gazdagabb lett egy majdnem filmlexikonnal, ezzel az interaktív videomagazinnal, amelyben további információkat és érdekességeket lehet találni, például a Reszkessetek Betörők című filmről. Az is benne van. Mondjon egy nevet, hölgyem. Boglárka. Boglárka. És így benne van a telefonkönyv, hogy Boglárka, vagy családnév is van? Családnév is van. Béli, Y-nál. Jó, jó. Tessék majd hívni hat után, jó? Jó. És akkor megbeszéljük, hogy olyan kapja meg. Nézzük a harmadik... Köszönöm szépen, kezdj csokkolom. Nézzük a harmadik kérdést. Főszereplő. Tehát megint ugyanez a hetsz, elmondom a film jellemzőjét. Ez egy híres film. Híres film. Mind az volt. Bruce Willis a főszereplő. Amerikában készült a film. 1988-ban. A történet röviden, New York-i zsaru Los Angelesben egyedül pusztítja el a 34 emeletes irodaházat megszállókat. Ennyi. Halló, halló, itt van? Halló. Jó napot, mondja. Milyen megfejtés? Drágán ad az életet. Ez így van. Azt mindez. Látta a filmet? Igen, többször is. Többször? Megéri, hogy többször megnézze az ember? Elég jó volt. Elég jó volt? Második részét is megnézte? Igen. Árulj el, ön számítógépes szakember? Á, nem. Tehát ön sem érez magában annyi felkészültséget, hogy esetleg a főnyereményért menjen. Hát valami roppant egyszerűt kérdeznek. Mi csak olyat szoktunk kérdezni. Ez egy elég nagy ajándék. Az az igazság, hogy nem merem felvállalni ennek az ódiumát, hogy bevalljam, hogy ezek esetleg nehezek lesznek ezek a kérdések. Bár Árpád, szerinted könnyek lesznek? Szerintem egyszerű a kérdésünk, bár szigorúak szoktunk lenni, mint hogy a múltkor ugye visszavontuk a nyereményt, illetve nem adtuk ki, mert az egyik kérdés nem tudta a hallgatónk. Ez egy OS2 operációs rendszer, amit most ki fogunk sorsolni, ez nem egy olcsó dolog. Na mindegy, szóval azt mondta uram, hogy akkor ön nem tudna ebben részt venni, mondjon azért egy nevet, és akkor egy videomagazin CD-romot kap. Az ön neve az, hogy? Pásztor Gyula. Gyula, nagyon köszönöm, meg hogy... Meg tudja valahol nézni majd az interaktív videomagazint? Tehát van számítógépe. És van benne CD-rom, lejátszó? Tudok jutni, igen. Gratulálok és kellemes szórakozást a CD-hez. Nagyon köszönöm, akkor még egy kérdés. Köszönöm szépen is viszont hallásra. Boglárkát szeretném kérdezni, aki már nincs a vonalban, de így meg szeretném kérdezni adáson keresztül, hogy ő érez-e magában annyi felkészültséget, hogy esetleg a főnyereményért menjen, ha igen, telefonáljon, ha nem, akkor majd mindjárt kitaláljuk, addig is egy kicsit hátradülünk és muzsikát hallgatunk. És elmondom még előtte, hogy a telefonszámunk 138-86-66 és 138-87-77. Ez Mike Oldfield. Just hold on, need to, but to get your voice out. Just Five miles out, tehát 5 mérföldön keresztül, vagy 5 mérföld messzire, Péter, ez az... Igen, az helyes, utóbbi, az utóbbi. Sajnos Boglárka nem telefonált. Hát ez ilyen, ilyen az élet. Viszont Mike Oldfield zenélt. Viszont Mike Oldfield a nagy kedvenc. Itt van, és van egy hölgy is a vonalban. Halló, halló! Kezi csokolom. Nagyon örülünk, hogy itt van. Felkészült arra, hogy esetleg játszon a főnyereményért? Igen. Tudja, mi a főnyeremény? Tessék? Tudja, mi a főnyeremény? Elmondanám még egyszer? Egy OS2 VAR operációs rendszer. Aha. Mondja már, mi az? Hát igen, persze. Tetszik tudni. Van-e segítség? Van egy segítségem. Nagyon... Csak egy van? Hát egy, igen. És nem tud többet begyűjteni? Még egy felet. Jó, jó, még egy felet. Na, akkor mondom az első kérdés, de arra egész választ kell adni, nem felet. Jó, jó. Mennyi adat fér el egy CD-ROM-on? Tehát ez a kérdés, hány megabájtnyi adat megy egy CD-ROM-ra? 670 megabájt. Ezt én elfogadom. Ez jó. Ez kiváló. Ez jó. Ez nagyon jó. Majdnem segítettem, hogy mondjuk 600 floppy-nak megfelelő mennyiség. ezt saját kutfejből tudta, vagy ez már segítség volt? Nem árulom el. Nem tetszik elárulni, jó. És hány éves ez a segítség? 28. 28 éves. Születésnap is mostanában? Hát igen. Van születésnap? Van, igen. Tényleg? Mikor? Hát úgy... Mi van a 13. a 20. környékén? Húha. Hát akkor születésnapja ajándékként is jó lesz majd az adás. Hát, mert be kell nyerni. Nézzük a másik kérdést. Melyik adón lehet a tévén és a képújságon kívül még adatot is lekérdezni? Ezt átforgalmazom, ezt a kérdést. Melyik az a műholdas csatorna, amelyiken nem csak tévét lehet nézni, nem csak a képújságot lehet elolvasni, hanem, hogyha van megfelelő eszközünk, akkor azon még adatot is lehet kérni. Na most kérdezem. Jó kérdés. Nehéz kérdés? Én sem tudom. Te magad sem tudod? Na. Nehéz kérdés? Igen, nehéz kérdés. Tippelni szok a filmnek? Hát, nem. Nem. Nem lehetne segíteni? Valami? Segíteni? Segítséget el kellene, igen. Na jó, annyi segítek, ez egy német nyelvű adó. Köze van ennek az internethez? Az internethez semmi köze. Azt hiszem, milyen kérdés? Milyen adatokat sugároznak ki ezen az... Olyan server programokat, tehát olyan úgynevezett server, ami szabadon terjeszthető programot, ingyenes programokat terjesztenek. Tessék mondani, na a német nyelvű az adó, ennyit segítek. Ez ismert a neve, hogyha... Egyet már tetszett bökni, ha még egy rossz, az úgy nem jó, az úgy nem jó. Igen, igen. Tessék mondani. Ismert neve van? Német adónak? Ismert neve... Haj, mennyit kérdez már. Ismert neve van? Na, szerintem nézzük meg a harmadik kérdést, és hogyha az jó, akkor szerintem elfogadjuk. Jó, nézzük a harmadik kérdést. Melyik évtizedben indult az internet? Tehát én nem évszámot várok, hanem azt, hogy melyik évtizedben, tehát 10 éves pontossággal... Aha. Kell csak megmondani. Tessék megkérdeni azt a segítséget. Hát a 70-es évekre tippelünk. Nem jó! Nem jó, hölgyem, sajnálom. 69-ben indul be, és akkor... Majdnem a 70-es évek. Majdnem. Na, jó, nézzük ezt a mentőkérdést. Tehát melyik az a televízióadó? Talán. Hát legyen egy, nem tudom, abszolút, hogy tippelni tudunk, RTL. Nem, hát nem, hölgyem, a Prohét. Nagyon sajnálom. A Prozíben így is mondják németesen. Hölgyem, nagyon köszönöm, sajnos, hogy játszhattunk, hát, nagyon örülök. Köszönöm, hogy és sok boldog születésnapot majd pontosan 7 nap múlva, ugye 20-án, annak a bizonyos 28 éves. Próbálják meg 27-én, akkor megint lesz játék itt a modem időben. De tényleg? Komoly nyereményekkel. Köszönjük szépen. Várjuk önöket, kezi csokolom. Még két friss információ. Megjelent az Office 95 irodai programcsomag magyar verziója, amely már az új Windows-zal működik együtt. És még egy, a világ magyarságának szervezett nemzetközi levelező hálózata, HICS, ismét bulit rendez, még pedig Budapesten, december 28-án. Mindenről természetesen beszámolunk a modem időkben. Várjuk az önök véleményét, illetve ötleteit a műsorunk témáival kapcsolatban. Elektronikus címünk az internetről 74-774.2440@compuserve.com. Egyébként ez a cím benne van a rádió újságban is, de csak a Magyar Rádió által kiadott heti lapban. A hagyományos postán pedig 1800 Budapest, Bródy Sándor utca 5-7, ez a címünk. És mindenképpen írják rá modemidők. A műsorunk szövegét az Internetó című online magazin oldalain és a CompuServe Magyarország fórumában is elolvashatják, címük tehát a rádióságban megtalálható. A Modem Idők idei utolsó adása december 27-én jelentkezik itt a Mágnesben. Szó lesz majd a december végi Higgs buliról és a sorra nyíló Cyber kávéházakról is. A stúdió technikáját ma Kollár András és Berta Zsolt kezelte. A zenei szerkesztő Bankó Éva volt, a műsor pedig Váradi Péter szerkesztette. Köszönöm a figyelmüket, Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra tehát december 27-én. Mágnes. A vonzó hangfolyóirat. Felelős szerkesztő Visi László.